arra gondolunk, hogy van ez az agresszív kiskakas, ez így kotkodácsol, ide-oda megy, és teljesen hiába való módon mindenkit megzavar. És Magyar Péter pedig elkezdte éppen a mostani posztjával visszafordítani ezt a történetet. Ő előhívta a kiskakas gyémánt félkrajcárja mesét, ami nagyon röviden ugye arról szól, hogy a török szultán elveszi a gyémántot a kiskakastól, meg a szegény asszonytól, a kiskakas pedig igazságosztóként utána megy ennek a dolognak. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 25. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dulsza Bolcs. Arra szeretnénk kérni titeket, hogyha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és mindenképpen hagyjatok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint hogyha tehetitek, akkor kérlek támogassátok kétfős szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönet formájában a komment szekcióban. Köszönjük! És mindig ugye élőben, amikor felvesszük, akkor van egy ilyen kis felvezető beszélgetés, és most már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy már többen is küldtetek szuper köszönömöket Zümzüm bácsinak, Normi Hunnak, hogyha jól olvasom. Köszönjük szépen, ez műsor alatt is nagyon örülünk ennek. És hát ebben a mai műsorban nem egy ilyen hagyományos őszindító beszélgetést fogunk tartani, mert hogy olyannyira felpörgött az ősz, hogy vasárnap már is lesz egy hatalmas, kiemelt érdeklődésre számot tartó politikai esemény, Köcsén még hozzá oda költözött a nagy politika, és nem csak azért, mert Orbán Viktor akkor meghirdeti a nagy győzelmi tervet, amit ugye oroszlán festés közben kidolgoztak az Adrián, hanem azért is, mert Magyar Péter bejelentette, hogy Köcsére hívja a tiszásokat. Fogunk ennek az kockázatairól, előnyeiről, meg a várható dolgokról beszélni természetesen, illetve a hét történései közül egy picit értelmezzük azt, hogy a kutatásokkal kapcsolatban mit tudtunk meg. Egy picit lesz egy olyan kis, hát, beszélgetésünk, ami szerintem lehet mondani, hogy egy egészen exkluzív Orbán Viktorral próbálunk csetelni, úgyhogy már most írjátok meg, hogy mit kérdezzünk Orbán Viktortól. Lesz szavazás a hét zöldségesére, ez egyelőre még titkos, hogy kik a hét zöldségesei, és az elmaradhatatlan rovataink közül a heti AI rovat után ezúttal is lesz heti súlyokné, mert most heti súlyoknét fogunk tartani ezúttal, szóval tartsatok velünk. És még egy szolgálati közlemény, mielőtt elindulunk, az az, hogy hát szerintem muszáj bejelenteni. Én is nagyon izgulok, hogy hát elindul az Agora, az előfizetői közösségünk. Erről informálni fogunk titeket az Instagramunkon, a közösségi felületeinken, mindenképp figyeljetek majd oda, mert exkluzív élő adásokkal készülünk majd az előfizetőinknek, és már ebben a hónapban is fogunk beszélni kis luxizásról, Orbán Viktorról, és hamarosan majd Magyar Péterről és az ő jelöltjeiről. Szóval figyeljetek oda mindenképpen, és csatlakozzatok majd az Agórához. És annyit csak ennek a hátteréről, hogy megosszuk veletek, és utána rátérünk a műsorra, hogy egyrészt tényleg szuper mód köszönjük ezeket a szuper köszönömöket, meg hogy ennyien velünk vagytok, és pont azért arra gondoltunk, hogy a YouTube jó voltából tudunk csinálni ilyen kis támogatói előfizetői közösséget, ahol tudunk olyan exkluzív, csak nektek szóló élőzéseket, tartalmakat csinálni, amelyek úgy tematikusak, hogy kifejezetten egy témáról fognak szólni, mert azt vettük észre, hogy bármennyire is eltervezzük azt, hogy pénteken akkor egy picit hosszabban beszélünk, akár mondjuk Orbán és a luxizás kapcsolatáról, akár ennek a következményeiről, akár mondjuk a tiszás jelölt állításról, Magyar Péter számára a kihívásokról, ezeket azért nem tudjuk teljesen megtenni, mert annyi minden történik itt velünk, és mindig az aktualitások elviszik, úgyhogy érkezik az Innen és Túl Agora, részleteket itt is el fogjuk mondani, meg az összes minden csatornánkon, Instán, TikTokon, mindenhol megtaláljátok, várunk majd titeket szeretettel. És akkor kezdjünk is bele, mert Magyar Péter konkrétan, hát szerintem 15 perce posztolt a Facebookjára, ahogy a felvezetőben Szabi is elmesélte, Köcsére érkezik a Köcsei piknikre Magyar Péter, 500 méterre a piknik helyszínétől Magyar Péter elvileg bejelenti az új arcait, és egy ilyen nagyon fifikás, poénos Magyar Pétertől megszokhattuk ezt a fajta kommunikációt, bejelentette, hogy vasárnap kiderül, hogy mennyire fél a török szultán a kiskakastól. Mennyire fél? Hát mindjárt erre kitérek, mert itt egy hatalmas nagy politikai kommunikációs meccs is zajlik, de nézzük meg ennek az egésznek a kiinduló pontját. Ugye Köcse az, hát most már lehet mondani, hogy két évtizede a Fidesznek egy ilyen szimbolikus helyszíne lett, ahol Orbán Viktor jellemzően szeptember elején zárt körben szigorúan tart egy kis helyzetértékelő, illetve stratégiát vázoló beszélgetést a saját táborának, és ennek tényleg az volt eddig a jellemzője, hogy itt mélyebb összefüggéseket is felszokott tárni a miniszterelnök, és ezután, én tudom, hogy újságíróként írtam pár ilyenről, hát megpróbálom nyilván így összerakni azt, hogy mi történt ott benn, mit mondott, mi volt a lényeg. Itt említette például először a centrális erőtérnek a koncepcióját 2009-ben, azt hiszem a miniszterelnök, de ezek nem voltak soha nyilvánosak. Ez így a Fidesz oldudvarnak egy ilyen kis zárt, hát mint szeptember elejé találkozója volt. És ebbe az egész világba Magyar Péter most beletrappolt. Járt ő már ugye Köcsén, ezt mindjárt fogunk erről beszélni, de hogy arra gondolt, hogy most ellenzékiként nem hagyhatja ezt a hétvégét, nem hagyhatja ezt a napot Orbán Viktornak, hanem helyszínre megy, és váratlanul bejelentette, hogy Köcsére hív össze egy gyűlést, ami azt jelenti, hogy óhatatlanul, hát áthelyeződik a hangsúly ebben a történetben arra, hogy Köcsén ott lesz a Fidesz, és Köcsén ott lesz, ki tudja, hogy mennyi Tiszás. Nyilván itt van ennek egy olyan faktora, hogy történik-e valamilyen atrocitás, vagy mi lesz ez az egész, de Magyar Péter beletrappolt tulajdonképpen a Fidesznek ebbe a mostani dzsemboriába. És az szerintem abszolút innováció az ellenzéki oldaltól, hogy ha Orbán Viktor tusványosan beszél, akkor Magyar Péter, ha kell, nem tudom, 30 perc alatt összetákol egy színpadot, hogy ő is beszéljen, nem egy lélegzetvételnyi figyelmet sem akar hagyni a Fidesznek, tehát legalábbis egy lélegzetvételnyi figyelmet sem akar, amit kizárólag a Fidesz gyűjthet be a médiában vagy bárhol, és ez egy abszolút újítás Magyar Pétertől, de az 500 méter az nyilván nagyon kevés, nem tudom, hogy mi, de milyen atrocitásra gondolsz, ez bármi lehet? Hát azért mégis itt nem arra gondolok, hogy Orbán Viktor meg Magyar Péter a Köcsei mezőn össze fog verekedni, hanem arra gondolok, hogy hát megjelenik nagyon sok Tiszás, ugye Magyar Péter reményei szerint ez egy nagy gyűlés lesz, oda is fog nyilván a Tisza szervezni, és már lehet azt hallani, hogy nyilván a rendőrség a kúriához vezető utat lezárja, vagy ki tudja, hogy hol zárja el, amiből könnyen következhet az, hogy nem tudnak bizonyos utcákon átmenni a tiszásokat tiszagyűlésre, ahol bármifajta feszült helyzet előfordulhat. Tehát, hogy ennek lehet ilyen kockázata természetesen, de hogy mégis Magyar Péter az úgy gondolta, hogy ebbe a sztoriba bele kell szállnia, és oda kell mennie. És itt, hogyha tényleg így a költség-haszon elemzést elvégezzük, akkor nézzük meg, hogy milyen előnyei, milyen hátrányai lehetnek ennek az egésznek. Ugye Magyar Péter számára az előny serpenyőben az ott van, hogy hát így nem hagyja azt, hogy Orbán Viktor elvigye a sót, hogy a napi renden ő szerepeljen, hogy azok a bejelentések legyenek fókuszban, ő pedig ki tudja, hogy az országban hol jár. És itt ezt Orbán Viktor nyilván elvinni, hogyha Magyar Péter nem gurít valamit. A második ilyen elég fontos szempont Magyar számára az, hogy itt azért az elmúlt napokban a Tisza adós történet miatt eléggé defenzívába került. Tehát muszáj támadnia, muszáj a saját táborának azt mutatnia, hogy mi továbbra is ugyanazt a történetet építjük, amit eddig, és offenzívába vonulunk, és oda megyünk, ahol Orbán Viktor van, és megmondjuk a magunkét, és ezzel párhuzamosan azt is bejelentette, hogy ezen a Köcsei találkozón, vagy gyűlésen, vagy demonstráción szakértőket fog bemutatni, amire nagyon is nagy szüksége van azért a Tiszának, mert ez az egész Fidesz által megépített Tiszaadó történet, ez igazából azért tudott napok óta felszínen maradni, mert nincs a Tiszának egy olyan gazdaságpolitikus szakértő arca, aki kiállt volna és elmagyarázta volna, hogy itt a munkacsoportokban, ha volt, akkor milyen gondolkodás zajlik, vagy milyen dokumentumok születtek. Itt egy politikai válasz tud lenni erre az egész tiszaadós történetre, ha itt most egy gazdaságpolitikus bemutat. Sokat beszéltünk arról korábban, hogy a Tisza országjárásain Magyar Péter olyan szimbólumokat használ, ami a választók széles közönsége számára azonosulható, például ilyen, amikor a tavaszi szél vizet árasztott, vagy Kossuth nótát énekel Magyar Péter, és érdekes volt, hogy az adás előtt beszéltünk a török szultánról és a kiskakasról, erről a distinkcióról, és fel is elevenítettük magunknak ezt a történetet. Abszolút teljes kutatómunkát szoktunk tartani, és beszéljünk picit ennek a szimbolikájáról, betalál ez a szimbolika? Így azért is ez nagyon érdekes, és itt most itt gyorsítva egy picit láthatjátok a kiskakas gyémánt félkrajcárja rajzfilmet, csak sikerült kimondani, ugyanis előbb a Elönserpenyőt néztük. Mi a kockázat Magyar Péter számára? Az a kockázat Magyar Péter számára, hogy ha ez az egész rendezvény egy provokatív, agresszív fellépésnek tűnik a bizonytalanok számára, vagy azok számára, akik még nem döntöttek. Mert az teljesen egyértelmű, hogy a tiszások díjazzák, hogy oda megy karakán módon Magyar Péter, sok tiszás is felvonul majd Köcsén. A fideszesek egyértelműen felháborító provokációnak tartják ezt az egészet, hogy ott van Köcsén. De mit fognak gondolni a bizonytalanok? És erre bedobta a Fidesz azt, hogy kiskakasnak kezdte el nevezni Magyar Pétert. Mert a kiskakas önmagában mit hív elő a magyar embernek a képzeletében? Tehát milyen konnotációja van, hogy ilyen csúnya kommunikációs fogalmakat használjak? Hát arra gondolunk, hogy van ez az agresszív kiskakas, ez így kotkodácsol, ide-oda megy, és teljesen hiába való módon mindenkit megzavar. És Magyar Péter pedig elkezdte éppen a mostani posztjával visszafordítani ezt a történetet. Ő előhívta a kiskakas gyémánt félkrajcárja mesét, ami nagyon röviden ugye arról szól, hogy a török szultán elveszi a gyémántot a kiskakastól, meg a szegény asszonytól, a kiskakas pedig igazságosztóként utána megy ennek a dolognak. Szívvel vegyem a sok vizet, amikor kútba vetik, akkor is ő visszatér. Szívvel vegyem a sok darazsat, amikor oda vetik, akkor is ő szembeszáll a szultánnal, és a végén bosszút áll. Tehát a kiskakas ebben a mesében, a magyar népmesei világban egy igazságosztó bosszú álló ember, aki végül is elszedi a végén a török szultánnak a pénzét, a vagyonát, és a szegényeknek adja, vagyis Magyar Péter ezzel, hát hogyha ha ügyes, akkor visszafordíthatja ezt a fajta kommunikációs panelt, ami a Fidesz részéről én kimerem jelenteni, hogy eddig a leginnovatívabb, mert ugye Magyar Péter volt már asszonyverő, nadrágszíjas, meg volt már napszemüveges manöken, meg szóval, hogy ilyen jelzőik voltak, ezzel a kiskakassal megpróbálták az agresszív irányba terelni. Vagy azoknak, akik meg azt gondolják, hogy Magyar Péter vagy Orbán Viktor kettő, azok meg azt gondolhatják, hogy a mese végén felszívja az összes aranyat, de nem a szegényeknek adja vissza, hanem megtartja, de ez már a homályban... Marad. Hát lehet, hogy fel fogja szívni a Magyar Péter végén 60 pusztát, meg a Rózdor jachtot, meg Mészáros Lőrincnek az összes vagyonát, meg a botanikot, mindent, persze, nagyon jó. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz az egésznek a vége, de hogy itt egy nagyon érdekes politikai küzdelem zajlik erről az egészről. Ekközben tényleg nagyon köszönjük a szuperköszönömöket, mert Tamás, Tímea, Györgyi, Zsolt, iszonyat jó, hogy ekkor is velünk vagytok, és külditek a szuperköszönömöket. Beszéljünk még Köcséről. Igen, és azért is, mert ugye ahogy felvezetted, ugye 2004 óta van Köcse, de ez mindig egy ilyen exkluzív esemény volt a Fidesz tagoknak, nem került onnan ki semmi, csak az, amit akarták, hogy kikerüljön, és csepegtettek a médiában, viszont most Magyar Péter akkora veszélyt jelent, hogy Orbán Viktor bejelentett, hogy az egész esemény élőben lesz. Le kell egy picit lomboznom ezt a egyenesen összekötjük, amiből mi következik dolgot. Ajaj. Megmondom, hogy miért, ugyanis én már ezt hallottam bőven, nem bőven, de mondjuk Magyar Péter keddi bejelentése előtt, hogy ugye a Fidesz világában három kiemelt esemény van így nyár végén, szeptember elején, ez a tusványos tranzit, illetve köccse háromszög, és a tranzit után, ahol közvetítették az összes beszélgetést, ahol felvonult Orbán Viktoron gyakorlatilag az összes Nagy Ágyú, Lázár, Rogán, Kocsis Máté, de mindenki elmondta, és a Fidesznek a kommunikátorai ebből azt szűrték le, hogy most egy jó flow-ban van a Fidesz, és ez, hogy nyilvánosan közvetítik ők is ezeket az eseményeket, ez most nem kockázattal jár, hanem sokkal inkább építi azt a történetet, hogy a Fidesz most elindult, és tudja, hogy mi a teendő. És ezért elgondolkodtak azon, hogy mi lenne, ha kivételesen most élőznék Orbán Viktornak ezt a beszédét, ahol tényleg kijelöli azt a fideszesek számára, hogy mi ez a győzelmi terv, hogy merre kell tenni. Most azt, akivel beszéltem a fideszesek közül, azt mondják, hogy most így Orbán Viktor így tényleg megérezte azt, hogy mi a helyzet. Na most ezt minden bizonnyal Magyar Péter is hallotta, ezt a dolgot, hogy van ilyen gondolkodás, még döntés nem volt, de gondolkodás volt, és erre, hogy Magyar Péter bejelentette azt, hogy ő is oda megy Köccsére, ez igazából egy proaktív lépés volt, mert amennyiben a Fidesz úgy dönt, és tényleg bejelenti mondjuk most csütörtök pénteken, hogy majd közvetíteni fogják, és Magyar Péter nem előzte meg ezt a dolgot, akkor hiába közvetíti azt, hogy az ország másik végén országot jár. Ez hát nem igazán jó válasz erre az egészre. Így viszont tud épülni az a történet, hogy nem Köccsét az ellenzék, az most nem engedi el, nem csak arról lesz szó, hogy Gyurcsány Ferenc kiír egy vicces posztot, hogy ő is Köccsén lesz a hétvégén, de nem ám úgy, nem ám ott, hanem a saját házában, mert nagyjából Köccsének a koreográfiája az volt, hogy meghallgattuk Rákai Filiptől kezdve Schmidt Máriáig a különböző hárommondatos kommentárokat, meg Schmidt Pál előkerült, és akkor egy buzi mikrofonozott egyet, nem tudom, erre emlékszel, volt egy ilyen, hogy mi ez a buzi mikrofon, amikor őt kérdezték, mondotta volt köztársasági államelnök urunk, tehát gyakorlatilag a Fidesz áthelyezte egy másik kommunikációs szintre ezt az egész Köccsét, és Magyar erre proaktív módon reagált. Jó, hogy behoztad Gyurcsány Ferencet, mert Szabó Bence azt írja, hogy mekkora csavar lenne, ha Gyurcsány is csinálna valamit, ha már ott van háza, de igen, sajnos ő már jelezte a sajtónak, hogy nem lesz ott vasárnap. Ezt szerintem mindenki sajnálja, aki politikával foglalkozik, viszont lehet, hogy az a megfejtés jogos, amit te vetettél fel Magyar Péterrel kapcsolatban, hogy miért megy Köccsére, vagy csak lehet, hogy az helyzet, hogy hiányzik neki Köccse, és ugye megszokta, hogy fideszesként oda megy, és most hát akkor muszáj szervezni valamit. Én még konkrétan a mai napig meg tudok azon lepődni, hogy fideszes politikusok, hogyha jól emlékszem, akkor Rétvári Bence volt az, aki ezt a képet is, amit itt látunk, posztolta, és hosszan ezen nyüglődött, hogy akkor itt Magyar Péter még ott volt, és most nem hívták meg ezért akkor oda tolakodik. Tehát, hogy vannak olyan fideszesek, akik még mindig azt gondolják, hogy ez itt politikailag célra vezető, hogy rámutatnak, hogy bezzeg Magyar Péter fideszes volt. Miközben valójában azt derült ki, hogy ez ellenzéki szavazókat nem zavarja már, tisztelt a kivételnek, de a nagy rész nem zavarja, és fideszes kiábrándultakat vagy bizonytalanokat pedig hát konkrétan még meg is szólít, hogy igen, ez az ember, ez nem az a régi gyurcsányista, sorosista, SZDSZ-es brigádból érkező ember. Tehát, hogy ezt még a mai napig vádként megfogalmazni, az hát politikailag nem igazán érthető, és az pedig, hogy Magyar Péter ott volt Varga Judittal, igen. Tehát, hogy az ő történetébe ez beépült, de mint ugye Békés Mártontól tudjuk a 5 pontban podcastben elmondottak alapján, ő már akkor is évek óta kritikusan szemlélte ezt az egészet. Amúgy azt sajnálom, hogyha csak az Orbán beszédet fogják közvetíteni, mert azért egy német szilárd pörkölt receptet így elkapnék mindenképpen, és ugye még az lehet egy izgalmas aspektus, hogy Hatházi Ákos talán ma vagy tegnap posztolt arról, hogy Orbán Győzőnek, Orbán Viktor édesapjának most már a golfpályája is épül a botanik közösségen belül, vagy a botanik berkein belül. Ugye Budapesten is van egy nagyon nagy, a Direkt 35 bemutatta azt a filmet, hogy van egy hatalmas nagy klubjuk, és ugye ez pont az a narratíva, amit Magyar Péter is felvett, hogy Orbán Viktor is a luxizás, és kérdéses az, vagy hogy volt erről egy felmondatod az adás előtt, de tökre érdekel, hogy mi a véleményed, hogy ezzel a köcsei részvételével mennyire azon, hogy a Fidesz ez mellé társul, és próbálja elszedni a figyelmet, és mennyire tudja azt a narratívát folytatni, hogy Orbán Viktor és Mészáros Lőnc például találkozott elvileg egymással. Igen, és szerintem ez egy fő kérdés, ami a hosszabb távon egy stratégiai kérdés is, hogy Magyar Péter számára az hozta meg a sikert tavaly tavasz óta, hogy egy új politikai történetet kitalált, épített és konzekvensen, következetesen mesélt. És hogy ő akkor tudott mindig sikeres lenni, ha a saját történetében, a saját témáiban van. És lehet azt látni, hogy az elmúlt napokban, hetekben a luxizás témaköre, a 60 puszta témaköre, az, hogy Mészáros Lőrinccel akkor most Horvátországban együtt hajóztak-e témakör, tehát hogy ebben az egészben ez igenis mozgósítja az ellenzéki szavazókat, és igenis ez a történetéhez hozzáilleszthető. És azzal, hogy most köcsére megy, és Orbán Viktornak a történetére csatlakozik rá, nem tompítja-e ennek a hatását. Tehát most példát mondok a gyakorlati szinten, hogy, és ez kérdésként felvethető, hogyha nem köcsére szervezi Magyar Péter például ezt a vasárnapi gyűlését, hanem 60 pusztára szervezi, ahol Hatházi Ákos már tartott gyűlés, de ennek mérsékeltebb volt a hatása, illetve hát láttuk, hogy mondjuk Hatházi Ákos, amikor oda ment, akkor tényleg milyen eszközökkel próbálták őt távol tartani. De hogyha ezzel Magyar Péter azt sugallja, hogy a politikai kérdéseknek a fókuszpontja az nem Köcsén van, 60 pusztára figyeljetek, akkor ezzel rögtön a saját történetével állítja szembe Orbán Viktor Köcsén mesélt történetét. És ezzel nem azt állítom, hogy ez a hajó ez elment és végleges, mert szinte biztos vagyok benne, hogy a tiszások készülnek 60 pusztára, és az országjárásban bármiben fogadok, hogy 60 pusztát érinteni fogja Magyar Péter. Lehet, hogy ő tudja, vagy úgy gondolja, hogy ennek nem most van itt az ideje, az ő kampányában nem most kell ezt az eszközt felhasználni, csak kérdésként vetem fel, hogy igazából ezt kíváncsi vagyok arra, hogy Köcsén hogyan kanyarodik vissza a saját történetéhez. Közben Falusi Dávidnak köszönjük a 6 eurót. Hát most már euróban is kapunk mindent. De aranyosak vagytok. És még az jutott eszemben, és közben Karolinának is köszönjük. Szuper, köszönöm. Aki boldog Viktor és Lőrinc napot kínált. Van. Szerintem majd miniszterelnök úrnak boldog névnapot fogunk kínálni, amikor csetelni fogunk vele. Aj, nagyon jó ötlet. Úgyhogy küldjetek nyugodtan kérdéseket a miniszterelnöknek. Még az jutott eszembe, hogy mindig emlékszem, hogy milyen tanácsokat adsz politikusoknak így az adáson belül. Tehát, ha megfogadnák a politikusokat tanácsaidat, hát tényleg politikai tanácsadónak kellene menned alapvetően. Nagyon-nagyon borsos pénzért. Igen, csak ugye ez egy másik műfaj, mert hogyha politikai tanácsadó valaki, akkor kevésbé tud így a nyilvánosság előtt szabadon észt osztani, meg akkor nem is nagyon szokott örülni ennek a politikus. Úgyhogy viszont haladjunk. Igen, tovább. Haladjunk, mert annyit, csak hogy Köcsére akkor vasárnap figyeljünk, és a következő műsorban pedig majd nyilván ki fogjuk beszélni, hogy mik ennek az egésznek a tanulságai. Én azt gondolom, hogy ez több szempontból is egy nagyon izgalmas lesz tartalmilag, illetve hogy a két tábor találkozásából mi sül ki. Menjünk is tovább, mert a 21 kutatóközpont kiadott egy felmérést. Szóljatok, hogyha nagyítsak a kép, ha nem látjátok, ami közösségi finanszírozásból készült, és ez azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy nincs mögötte pártérdek, vagy valamilyen érdekszervezet hogyan akarja befolyásolni az eredményeket. Ez egy nagy újdonság a magyar politikában, és én arról akartam beszélni, hogy az eredmények valójában a nyáron nem változtak, ugyanaz az talán 52-36 az állás a Tisza javára, a számokban rossz vagyok, de... Ilyenkor úgy csinálják a profik, hogy 52-36 az állás. Jó. Rádióban akkor, tanultam. Akkor ezt fogom csinálni, de inkább nem mondom mindig, hogy nem vagyok jó a számokkal, mert bízom benne, hogy ti sem vagytok olyan jók a számokban. De te meggyőztél, hogy ezt a képet hozzuk be. Miért? Azért, hát pont amit mondasz először, hogy érdemben a nyári adatok nem változtak. És itt most nem csak a 21 kutatóközpontra gondolok, hanem a többi kutatásból is az látszik, hogy olyan lényegi belpolitikai változás, amely érdemben, hibahatáron túl tendenciaszerűen változtatta volna az erőviszonyokat, ilyen nem történt. Az, hogy ez kinek jó, hát nyilván, ha Tisza vezet, akkor ez a Tiszának és Magyar Péternek jó, hogyha valaki a nézőpontnak hisz, hogy a Fidesz nagyon vezet, meg 80 választókerületben már a győzelmet is a zsebében érezheti, akkor ez nyilván Orbán Viktornak jó, de maradjunk annyiban, hogy Orbán Viktor aktivitásából és mozgásából nem az következik, hogy ő csak ráült volna erre a 80 választókerületes babéra. Na, tehát visszatérve, viszont az ábra, amit látunk, az azért érdekes, mert hogy a 21 kutatóközpont külön rákérdezett arra, hogy kit szeretnének miniszterelnökként látni. És itt vezet Magyar Péter ebben az összevetésben is, viszont hogyha összehasonlítjuk a pártos adatsorral, ami ugyanazok az embereket takarja, tehát hogy itt ugyanaz a minta ugyanvételben, meg több kérdést feltettek, akkor látszik az, hogy itt kisebb a különbség a kettő között, vagyis a hiába valaki leszavaz mondjuk a Tiszára, arra a kérdésre, hogy Tiszára szavazok, azt mondja igen, de utána azt, hogy Magyar Péter miniszterelnökségére szavazok rá, úgy már nem ugyanez a válasz. Tehát, hogy itt továbbra is az látszik, és ebből politikusok azt a következtetést tudják levonni, hogy bizony Magyar Péternek még mindig van dolga azzal, hogy az alkalmasságát, a kompetenciáját, azt elhitesse a választókkal. És egy másik ilyen fontos dolog, ami ebből az adatsorból látszik, az pedig az, hogy kinek hol van mozgástere. És látjuk, hogy Magyar Péternél nagyobb az a mozgástér, hogy más pártok szavazóit meggyőzze, hogy ő mondjuk az alkalmas miniszterelnök. Itt alapvetően a kutyapártról, DK-ról, meg az összes többiek most fel nem sorolt pártoknak a maradékairól van szó. Azokat még be kell gyűjtenie, és rá kell venni, hogy Tiszára szavazzon, míg Orbán Viktor a bizonytalanok körében vezet, ami azért nem meglepő, mert valószínűleg ezek azok a fideszesek, akik hát kiábrándultak, vagy elbizonytalanodtak itt az utóbbi hónapokban. És azért nagyon érdekes, hogy behozod ezt a kompetencia kérdést Magyar Péter és Orbán Viktor között, mert visszatérően egyre többen beszélünk arról, hogy a politikusok hol mozognak az influencer és a politikus skálán. Ugye Magyar Péter nagyon elhúzott sok szempontban az influencer skála felé, és lehet, hogy ez valójában ő csak az úttörője annak, hogy a politikusi pálya teljesen átalakul, és hoztunk egy videót, amin most Magyar Péter Majka koncerten bulizott, és ezt fel is vette, nyilvánvalóan így tovább erősítve az influencer képét, és erről nekem az jutott eszembe, hogy és megjelent egy pillanatra még a Tisza kabalája is a képen, szóval, hogy az jut eszembe erről, hogy nekem, nem tudom, ez nem tűnik annyira idegennek Magyar Pétertől, mert tőle már megszoktuk az influencer szerepet, de bennem nagyon visszás érzetet kelt, amikor nem tudom, Karácsony Gergely Betonhofi koncerten van, vagy mondhatnék amúgy mást is, amikor kevésbé önazonos és kevésbé karakterhű posztolások vannak, csak azért oda megyünk, hogy lefotózhassuk, hogy mi is szeretjük ezeket az előadókat, miközben azért nem hiszem, hogy Karácsony Gergely sok Beethoven-hofi számot tudna fejből, de nem akarom ezzel gyanúsítani, lehet, hogy nagy fan. De ez azért tök jó gondolat, és tényleg egy pár percet azért beszéljünk róla, mert ugye miről szólnak ezek a celebekkel való közös videók, fotózkodások, az ő eseményeiken való részvételnek ugye a pörgetése. Itt arról van szó, hogy vannak népszerű előadók, és a politikus az rá akar ülni az ő népszerűségükre. Tehát, hogy arra hajt például, amikor egy politikus elmegy egy Beethoven-hofi koncertre, hogy akik szeretik Beethoven-hofit, azokhoz eljut ez az üzenet, hogy ő is ott van, és közülük való, és akkor figyeljenek oda rá, vagyis egy ilyen pozitív üzenetet küld számukra, hogy van egy ilyen közös kedvencünk, egy közös előadónk. És ez ott válik, de ez egy teljesen bevett technika, és valójában mindannyian csináljuk így úgy amúgy a különböző szintjeinken, a saját oldalainkon mindenki gondolja meg, hogy azokról a eseményekről simán posztol, ahol úgy érzi, hogy népszerű emberek vannak, és akkor ő is részese akar lenni ennek az egésznek. De hogy hol válik ez veszélyessé vagy visszássá, ott válik, amikor lejön a képről vagy a videóról, hogy ez nem egy önazonos történet. Tehát, hogy egész egyszerűen azt látjuk, hogy a politikus csak azért ment oda, és azért feszeng, és alig várja, hogy elkészítsék a képet, vagy a selfit, vagy a kis videót, hogy meglegyen a napi betevő falata a Facebookra, de hogy egyébként ő ott láthatóan nem érzi jól magát. És erre nagyon-nagyon sok ilyen példát tudunk mondani, de én most inkább pozitív példákat akarok kiemelni, hogy ahol viszont önazonosan tud fürdeni például egy előadónak a sikerében, és egy történetet építeni. Szerintem például Orbán Viktornak az, amikor egy Ákos koncertre elmegy, amiatt is, hogy Ákosnak a nyilván a filozófiája, a szövegei, az egész története, meg az, hogy Ákos már jó ideje befideszült, az Orbán Viktor történetében részese. Úgy el tudjuk képzelni, hogy Orbán Viktor akkor is, ha nem miniszterelnök, mondjuk elmegy egy Ákos koncertre. Tehát, hogy azok például önazonosak. De hát kevésbé tudom például egy ilyen fesztiválon Orbán Viktort elképzelni hasonlóképp ugrándozva, ezt nem is csinálják éppen ezért. De hogy egy korábbi példát is mondjak, ami eszembe jutott, hogy itt azért voltak olyan feketeöves influencerkedők, amikor még nem is volt közösségi média, hogy például Göncz Árpád rendszeresen elment Kondzs Zsuzsának a koncertjére. És van egy közös videó, ez most is megtekinthető, amikor Kondzs Zsuzsa elénekli a Lesznek még szép napjaink című dalát együtt a közönséggel, és lehet látni, hogy egyszer csak a színpadról ő lemegy, és az első sorban ott ül Göncz Árpád és a felesége, és Göncz Árpád feláll, kezet csókol neki, pusztékodnak ezzel. Tehát, hogy ott abszolút is az, hogy Göncz Árpád, aki köztársasági elnök volt, el tudjuk, és el tudtuk képzelni, hogy ő elmegy egy Kondzs Zsuzsa koncertre. De és ez az ő influencer tevékenységének nyilván a része. Te politikusként kinek koncertjére mennél smúzolni? Én nem tudom, most ezt nem tudom, ez biztos, hogy egy Alsalluna szózatot. Én akartam őt mondani! Alsalluna szózatra beleveznék, nem himnuszra. Úgyhogy teljesen. De egyébként legutóbb a kérdező, én Beethoven-hofi koncerten voltam, és pont azon, ahol így azt láttam utána a Facebook oldalamon, hogy jé, itt van a Karácsony melposzta, jé, itt van a Vitézi melposztot, és akkor mindenki ott, mondom, hogy egy politikus paródia posztot csinálni a Beethoven-hofi koncerten, hajrá Ádi, mondhatjuk. Na, megyünk tovább, mert van még bőven témánk. Várjál, de Tempo azt mondja, hogy győzik-e koncerten nézni meg a miniszterelnököt, és iszonyat jó hozzászólás Tempótól, mert valójában itt veszélyes az az irány, amit elkezdett a Fidesz ezzel, hogy akkor győzik-e koncerten, meg ilyen mulatos grofó, vagy egy dopman koncerten tudjuk-e képzelni Orbán Viktort. Hát ez azért egy meredekebb és nagyobb végig gondolást igénylő döntés lenne. Na, de menjünk tovább, mert elérkeztünk a hét szavazásához. A segítségeteket kérjük ahhoz, hogy kiderítsük, hogy ki a hét zöldségese. olyan politikusokat hoztunk nektek, akik hát majd meglátjátok, hogy zöldségekkel fotózkodtak. Ez a kedvenc politikusi ilyen kinyilatkoztatásaim, amikor zöldséggel, gyümölcsel, kertészkedéssel foglalkoznak. Mutatunk nektek hármat, és majd mindenképp írjátok meg a komment szekcióban, hogy ki a hét zöldségese. Itt iszonyatosan így kínod, és hogyha nem mondanám ki, akkor érzem, hogy így belül lenne, hogy most azt fogod mondani, hogy a politikusok zöldséget beszélnek. Wow! Kreatív, és azt fogom mondani, hogy igen, zöldséget beszélnek, de zöldségekről posztolnak is. Hú! Jó, nem tudtam kihagyni. Jó, nem jó, láttam, kérek. Hogy kitört velem. Roli azt mondja, hogy Dajcs Tamást Curtis koncertjén tudja elképzelni. Ez nagyon jó, egyébként írjátok meg, hogy melyik politikus, melyik koncerten tud önazonos lenni, hogyha visszanézitek az adást, akkor a kommentekbe akkor is várjuk, aztán lehet, hogy ebből rendezünk majd jövő héten igen, egy ilyen jó. Kis listán. Na nézzük meg a hét zöldségeseit, mert hogy váratlanul az történt, hogy felcsaptak ilyen, nem tudom én, botanikai influencernek a különböző politikusain, Karácsony Gergely ugyanis a héten kiposztolta az ő paradicsom palántáját, és hogy milyen szép paradicsomok nagyon szép paradicsomokat nevelt. Itt pár gondolat erről az egészről, tehát hogy az influencer tevékenykedésnek van egy olyan hátulütője, hogy egyrészt természetesen be tud húzni olyanokat, akiket nem érdekel a politika, meg Budapest költségvetése, meg égő buszok, meg hogy most éppen akkor csődhelyzet van, vagy nincsen, mert valaki akkor meglájkolja szépen, hogy milyen szép paradicsomot nevelt a főpolgármester, csak pont ugyanez a veszélye, hogy miközben van egy olyan üzenete, hogy itt egy iszonyatos nyomasztó helyzetben van Budapest, és akkor most szeptembertől hogy is lesz a költségvetés, és aggasztó a dolog, eközben akkor a főpolgármester az paradicsomot nevel. Tehát, hogy itt az üzenete, ami, és nem ugyanez a téma, de hogy volt a régi ellenzéknél egy olyasfajta, hát kommunikációs probléma, hogy miközben elmondták a egyenes beszédben, meg a fórumaikon, hogy diktatúra van, meg nem tudom micsoda van, eközben posztolgattak otthon a meggyespitével, meg a tengerben lovaglással, meg a nem tudom mivel, amivel azt üzenték, hogy egyébként így minden rendben van. Szóval ez ezért veszélyes ez a dolog, de láthatjuk, hogy Karácsony Gergelynek így a paradicsom az egészen rendben megy, miközben a héten volt Karácsony Gergelynek egyébként egy nagyon fontos üzenete, amiről én azt gondoltam, hogy egyel nagyobb politikai vihart fog kavarni. Nem tudom, hogy hozzád ez eljut, hogy jutott el. Vagy... Elolvastam egy Facebook posztot, de pont, tehát hogy pont a hipotézisre cáfolom meg azzal, hogy csak elolvastam, és mondtam, hogy tök mindegy. Itt ugye arról van szó, hogy tadám, kibontjuk a paradicsomot. Itt arról van szó, hogy egyszer csak így Karácsony Gergely az egyenes beszédben azt mondta, hogy fideszesek azt kérték tőle, vagy legalábbis erre céloztak, és ha jól értem, az ATV stúdiójában is ott a háttérben mondogatták neki, hogy hát gründoljon pártot, hogy vegyen részt a 2026-os választásokon, bolondítsa meg így ezt az ellenzéki helyzetet, a Tisza ellen menjen, és akkor ezzel sokkal inkább nagyobb eséllyel pénzhez juthat a főváros. Na most hát ez iszonyatos vádcsomag ebben az egy gondolatban, mert hogy ez... Erről voltak pletykák egyébként, hogy akkor Karácsony Gergelynek mik az országos ambíciói a Pride-dal, mit tud kezdeni országosan, akkor van-e mozgolódása Tiszán kívüli ellenzékben, és én azért tudok beszélgetésekről, de hogy ebből lehet-e párt, és Karácsony Gergely gyakorlatilag így most belekiabálta, hogy a Fidesz az szeretné, hogy ő is ott, és minél többen a páston legyenek, vagyis erősíti azért azt a képzetet vagy narratívát, hogy a Fidesz tényleg mindent megtesz azért, hogy ilyen kisebb pártokat valahogy mesterségesen a Tisza ellen hát tűzben tartson. Várom már azokat az adásokat, amikor ezeknek a pártoknak a listáját fogjuk elemezgetni, hogy hát kik indulnak és milyen pártok. Hát meg milyen pártok kerülnek elő így a semmiből. Tehát ez Megoldás egy... mozgalom újabb kampányai és társai. Na, de na meg... nézzük a hét zöldséges, a második jelöltet. Hét zöldséges, a második, ha már Paradicsomnál vagyunk, akkor Szent Király Alexandra és Paradicsom palátát nevelget otthonában. Milyen boldogan tartja a Paradicsomot. Tényleg mi, fogalmam sincs, de most kezdődik talán, tehát így, hogy kezdődik a szeptember, így a fővárosi közgyűlés is, ülése is újra elindulnak, várom a, az újabb vitézi oltásokat és felszólalásokat. Uh-huh. Hát itt ugye most van ez a megint érdekes helyzet, hogy, hogy a Pride-nál hagytuk ugye abba, a, meg a költségvetésnél hagytuk abba június végén a fővárosi politikai turbulenciát, de én azt gondolom, hogy, hogy sokkal inkább folytatódni fog a fővárosi közgyűlésben ez az egymásnak feszülés. Elsősorban azért, mert közeledünk a 26 áprilisi választásokhoz, és ugye itt ez egy nyílt terep, ahol a Fidesz és a Tisza folyamatosan össze tud csapni. Új frakcióvezetője van a Tiszának, nyilvánvaló módon fel akarnak most már valami olyasfajta eredményt mutatni, hogy a cégekben hogyan tudtak egy picit így, így rendet tenni, vagy valamilyen változtatást elfogadni. Én azt gondolom, hogy Karácsony Gergelynek például ez a bejelentése arról, hogy ő itt nem fog nagypártozni és a Tisza ellen menni, ez egy olyasfajta gesztus, vagy közeledés, vagy összekacsintás a Tiszával, hogy, hogy itt véletlenül se az legyen, hogy a Tisza elkezd majd Karácsony Gergellyel újra egy ilyen csuklóztatási dolgot csinálni, de hát az, hogy a Fidesz az neki fog menni a Tiszának, és én szinte biztos vagyok benne, hogy a, az első közgyűlési alkalmon nem nagy budapesti dolgokról, hanem a Tisza adóról, meg, meg hasonlókról fogunk értesülni, az teljesen biztos, miközben Szent Királyi Alexandra felvette a legszebb piros blúzát, vagy kabátját, vagy, vagy nem tudom, még ilyenkor szokott rám szólni egyébként egy csaj, hogy blézerét, vagy nem tudom, hogy nem tudom, mi a különbség, de hogy, hogy felvette ahhoz, hogy a Paradicsom nevelgesse. És Nagy Margit azt írja, hogy vitézi paradicsomai hiányoznak, hát a harmadik versenyszünk nem más. Így van. Ez egy salátalevél, ez mi? Bocsánat, én nem ez tudom. Ez nem egy... mángold, vagy, vagy spenót, vagy valami. Mi az a mángold? Az valami, hát mi a, nem tudom, most én nem merek itt bele megmagyarázni, hogy mi az a mángold. De hogy az, az valami spenótféle. Ah, lehet, ugye? Igen, a salátalevélnek kicsit sötét, vagy nagy, és nem, nem salátalevél, ezt visszavonom. Ez de nagy... mekkora? Ez egy mángó. De mi ez, légy szív, mondjátok meg, hogy mi ez, mert én nem tudom eldönteni. Így van, vagy írjátok meg, hogy mi ez a levél, amivel Vitézi Dávid a piacon fotózkodott, de hogy gyakorlatilag most itt tényleg azt láttuk, hogy, hogy ebben a pár hetes ilyen fővárosi közgyűlési szünetben a, hát a három, tehet mondani, főszereplője itt a fővárosi politikának, az tényleg úgy gondolta, hogy, hogy azt, azt sugározza, hogy egyébként ők is emberek, akik zöldségekkel foglalkoznak, vásárolgatnak, nevelgetnek, úgyhogy, és akkor ugye még itt így a Terminátor, hogy napraforgót kihagytuk a dologból, de hát igen. Akkor itt véget is ért a jelölteink bemutatása. De szavazzatok rá, tehát, hogy ki legyen a hét zöldségese, tehát melyik fővárosi politikusnak sikerült a zöldséginfluencerség a legjobban, Karácsony Gergely Paradicsomával, Szent Királyi Alexandra a koktélparadicsomokkal, vagy Vitézi Dávid a titokzatos nagy zöld levéllel, és megkaptam KM-től, hogy ez nem blazer, hanem sima ing. Köszönöm szépen akkor a kiegészítést. Azt mondja, hogy Mónika pedig azt írja, hogy finom salátát lehet készíteni, nekünk is van itt a kertben, mángold. Úgyhogy én egyébként konkrétan tartanék egy ilyen innen és túl mángoldozást. Mángold. Nem, ez mennyire jó név, mángold, hogy, nagyon... hogy mángold estét tartunk. Mángold. Nagyon menő mángold. Nagyon jó. Beszerzünk ide egy mángoldot. Nekem mángold. Is ez nagyon megtetszett. Menjünk egy picit tovább a műsorban. Méghozzá az, hogy van egy névnaposunk, Orbán Viktornak is boldog névnapot kívánunk, és az egész digitális pörgés az újabb szinthez érkezett ezen a héten, ugyanis beindította Orbán Viktor a chat csatornáját, méghozzá az, hogy lehet innentől csetelni a miniszterelnökkel, és ezt most meg is fogjuk tenni, küldjétek ti is, hogy mit kérdezzünk meg éppen a miniszterelnöktől, és hát én szerintem te rögtön a csatornádon, a TikTok csatornádon közzé is tetted azt a párhuzamot, hogy hát nem lehet nem visszaemlékezni arra, hogy Gyurcsány Ferenc ezt a poént egyszer már nagyon rendesen lelőtte, hogy csetelni lehetett Ferivel, és nagyjából hát ez így 10 éve történhetett, tehát hogy jó régen. Azt hiszem 2017-ben vagy 18-ban, de én 18-ra emlékszem, hogy megjelent az abszolút innováció a magyar politikai térben, és ez akkor volt, amikor a DK-nak a kommunikációja elkezdett picit higulni, és Gyurcsány Ferencnek azt az ilyen emberi, főzős oldalát, hogy jobban elkezdték bemutatni, vagy hogy lehet, hogy ez már korábban kezdődött, de ez biztos annak az egyik eleme volt. És ez szerintem egy sikeres politikai kezdeményezés volt olyan szempontból, hogy nagyon sokat beszéltek róla az emberek, és Gyurcsány Ferenccel különböző dolgokról lehetett beszélni, legalábbis az AI-jal nyilvánvalóan. Elnézést, hogy lelőttem, aki még nem tudta, de a Mikulás sem létezik. Nem az van, hogy Orbán Viktor ül a számítógép előtt, és ilyen, mint a szimultán sakkozó többféle válaszokat ad. Igen, abszolút ez történik. És nem akarom lelőni a poént, először szerintem cseteljünk fel, aztán értékeljük ki, hogy milyen. De akkor... Nézzük meg, szerintem kezdjük el, és kívánjunk boldog névnapot. Elkezdtük. Na. Hoppá, üdvözlőjünk a chat csatornámon, itt közvetlen kapcsolatban lehetünk, és kezdésként el kéne döntenünk, hogy harcosok klubja vagy digitális polgári körvilága áll hozzánk közelebb. Hú, itt, itt iszonyat nagy ágrajz rajzolódik ki, szerintem, tehát a programozók, hát itt most nincs időnk megszavaztatni, de szerintem harcosok. Jó, legyünk tehát, harcosok. Legyünk harcosok, rányomtunk, kezdjük harcosok klubja azt. Vagyunk. Orbán Viktor ír nekünk éppen, hát ez nagyon érdekes. Na. Hát, ha-hó harcos, itt stratégiai forródott köszönöm és a harcosok drótja között, és egyből beléphetünk, vagy értesítéseket kérhetünk a harcosok klubjáról. Azt a mindenét. Én nem szeretnék értesítést. Jó, még most kérni. Ne lépjünk be, kívánjunk boldog névnapot neki, és utána jöttek kérdések. Például Bertvád azt mondja, hogy kérdezzük meg Orbán Viktortól azt, hogy 60 puszta az gazdaság vagy gazdagság? Hát ez szép kérdés. Ugye, mint tudjuk, majorságot mondott a miniszterelnök arról, hogy mi történt ott 60 pusztán. Ez így jó, tisztelt miniszterelnök úr, boldog névnapot kíván az innen és túl stábja. Így is van. Szerinted fog válaszolni? Hát van az az érzésem, hogy egyelőre várat a válasz. Na. Ó, kedves Seres Samu. Köszönöm az üzeneted. Ez a csatorna csak egy irányú, de számítok rád. Maradj velem, mert naponta küldöm a friss híreket, üzeneteket neked. Tehát ez egy irányú dolog. Ez akkor Orbán Viktornak az innovációja, hogy feltalálta az egy irányú csetelést. Nem, egy nyilvánvaló módon most amellett, hogy viccelgetünk itt erről a dologról, hát... Ugye pont az volt a lényege, amikor politikusok egyébként így szerte a világon elkezdték ezt a csetcsatornát, csetelést, a mesterséges intelligenciának a felhasználását a politikai kommunikációba, hogy hát nem volt olyan nehéz rájönniük arra a politikai kommunikátoroknak, hogy egyre több választó szeretne egy interaktív helyzetbe kerülni, interakciót szeretne a politikusokkal, és míg régen az, hogy ország jártak, meg ilyen olyan fórumot tartottak, aminek ez volt a célja, hogy legyen interakció oda-vissza jelzés, ezt tulajdonképpen megpróbálták kiváltani ezzel az egész csetelés történettel, és úgy programozni, hogy ide jöjjenek. Mert ez azt a képzetet keltette, mintha tényleg az adott politikussal beszélgetnél. És ugye ebből miután mindenki kiismerte azért ezt az egészet, nem volt olyan nehéz, átmentek a fejlesztésben arra, hogy deklaráltan egy olyan csatornákat indított el egy csomó politikus szintén szerte a világon, amely kinyilatkoztatás, amely egy picit így küldi az üzeneteket, de ott ugrik fel, ahol a barátainkkal szoktunk csetelni. Most ez ennek egy ilyen egyvelege, mert minthogyha elhitetné, vagy el akarná hitetni, majd közli veled, hogy itt egy egyirányú kommunikáció van. Én pont ezt érzem, hogy egy olyan, és ezt is mondtam el a videóban, amit felhoztál, hogy egy olyan politikai eszközt, vagy egy olyan lépést, egy olyan, jó, most nem keresek szinonimákat, de hogy felhasználni, amit egy másik politikus, ráadásul az ex-fő ellenfeled felhasznált egyszer sokkal jobban, az 2025-ben akkor, amikor a mesterséges intelligencia már sokkal profibb, felhasználni így, szerintem az egy baklövés, és pont abba a képbe illeszkedik bele, ami azt mutatja, hogy a Fidesz világa, vagy a Fideszben nem értik a digitális világot, nem tudják úgy használni, ahogy ez tőkét hozna, vagy ahogy ez jól elkapná, vagy jól meccselne azzal a gondolkodással, ami akár a fiatalok fejében van. És ezt én sajnálom, mert örültem volna, hogyha Orbán Viktorral tudunk csetelni a belpolitika jelenlegi állásáról. Én ittem is azt, hogy ha értik is, mert azért nyilván dolgoznak, meg hát tudom is, hogy dolgoznak ott is olyan szakemberek, akik azért oda-vissza kenik, vágják, ismerik ennek a részleteit. Itt az ott tud ez megfenek lenni a politikában, hogy ha nem illeszkedik a politikához, a politikai mozgáshoz. Tehát itt tényleg az a terv, hogy akkor dur minden csatornán legyen ott, és telibe nyomni. Tehát, hogy a Fidesz az tényleg úgy működik, hogy akkor valamit eldönt, akkor fullba legyen, és ez egy strigula volt azon a papíron. Legyen csatorna, legyen csetelés, persze, mert bánt ez valakit? Nem bánt. Semmit. Tehát nem egy olyasfajta építkezés zajlik, ami politikailag egyébként itt teljesen beilleszthető lenne, hanem az van, hogy menjünk végig a to-do listán, a checklist, és akkor pipálgassuk ki, hogy mi kell. Úgyhogy lesz itt még Discord csatorna, nem tudom mi. Jó, hát akkor ott találkozunk. Persze. Hát akkor onnan is bejelentkezünk. Menjünk tovább. Mert ugye van egy videó, amit most újra, már annyi összedi beszéd van, hogy már én, nekem összed nem jelent semmit. Heti összedi beszéd. Heti összedi beszéd kellene, az inger küszöbünk összeddel kapcsolatban már ott van fenn a plafonon, mivel egy héttel ezelőtt, vagyis még most is az a kommunikációja a Fidesznek, az a Tar Zoltán beszédéből kivágott részlet, amire felhúztak egy teljes kampányt, hogy most Tiszaadó következik, és sokkal több pénzt kell fizetnie majd az embereknek. Ki is számoltuk a Tiszaadó kalkulátorral az előző adásban, hogy Orbán Viktor fizetéséből mennyit kellene fizetni, lényegtelen teljesen. És most erre válaszul Lázár Jánosnak a tranziton lévő beszédéből kivágták azt a részt, hogy azt mondja, hogy nagyon szépen meg tudja magyarázni, hogy az utóbbi 15 évben miért nem csináltak semmit. Nem arról szól, hogy ők tényleg nem csináltak olyan semmit, ez is csak egy ilyen kontextusból kivágott rész. Nekem nagyon, nagyon unom már az összödi beszédeket. Hát jó, hát az összödi beszéd az olyan, hogy megpróbál mindenki összödi beszédeket gyártani. Itt az az érdekes, hogy volt ugye Lázár Jánosnak ez a mondata, hogy 15 évig nem csináltak semmit, és a Lázár Infón gyakorolja azt a képességét, hogy mindezt megmagyarázza, és hát ezt így az ellenzék megpróbálja akkor egy ilyen felfújni, megkeretezni, de hogy erre azért érdemes figyelni, mert hogy mennyire sok mindennek a függvénye az, hogy egy-egy kiragadott mondat az mennyire ül, mennyire marad emlékezetes, mennyire marad felszínen. És a Fidesz az a politikai kommunikációban tényleg annak a mesterei, hogy nagyon ügyesen megtalálják és felépítik azokat a mondatokat. Főleg azért, mert a Fidesznek nagy rutinja van abba, hogy történetbe illesz ezt az egészet. Tehát, hogy Tar Zoltánnak például ez a rosszul sikerült és politikai szempontból érthetetlen fellépése vagy mondata, hogy akkor majd a választások után lehet csak itt megmondani, hogy mit csinálunk, hogyha ez is csak egy ilyen videóként elindul, hogy te most képzeljük el, hogy ez kezd el így körözni, hogy hát itt valamire készül a Tisza, de nem tudjuk, mire készül a Tisza című eset, mert Tar Zoltán erről beszél, akkor ez egynapos hír, vagy félnapos hír tud lenni. De a Tisza, vagy a Fidesz, az pont, hogy kitalálta hozzá ezt a történetet, hogy akkor itt Tiszaadó van, hogy itt egy népsanyargatásra készülnek, hogy már milyen titkos dokumentumok vannak, és így tovább, és így tovább, és egy ponton dobta be ezt a videót, amit találtak, amely kvázi egy ilyen igazolása lett az egésznek. És erről már beszéltünk, hogy az Összödi beszédre, az, hogy így emlékszünk, az a Fidesznek a konstrukciója. Tehát hónapok teltek el azzal, 2006 nyarán, hogy a Fidesz arról beszélt, hogy itt hazugság történt, meg hamisította a költségvetést az MSZP kormány, és itt átverték a szavazókat, és hogy mekkora bűn hazudni a politikában, mekkora bűn, ha egy miniszterelnök hazudik, és erre hirtelen szeptemberben előjött egy videó, ahol maga Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy hazudtunk délben meg este. Tehát, hogy ez a fajta kiragadunk egy mondatot műfaj, akkor tud hatásos lenni, hogyha van mellé valami fajta történet. És itt, mivel ez nem egy titkos videó volt, hanem a tranzitos beszélgetésnek egy része, itt akkor valaki a Tiszából vagy ellenzékiek közül lehozta ezt a műfajt. És a Mangold hírünkkel kapcsolatban, jó, édesanyám, innen is puszilom, mondja, hogy kelkáposztáról van szó, vagy lehet, hogy az a levél egy kelkáposzta levél volt, nem tudom, majd meg fogom tudni. és akkor ezt így kiderítjük. Hoztam neked egy videót, csak nézzük meg. Na, nézzük meg, térjünk át a következő rovatunkra. Egy ilyen szép teknős látunk, aki hopp! Hoppá! A trükk, és pont az előző héten beszéltünk arról, még egyszer megnézzük, hogy már az AI által generált videók, főleg az állatosak, meg is állt a videó, annyira sikeresek, annyira jól átadják az állatok mozgását, a víz fodrozódását, vagy csak az atmoszférát, hogy megkülönböztethetetlen a valóságtól, és mindig szembe jönnek ilyen állatos videók, leugrik az állat a hajóról, és aztán mindig így bemutat az állat nekem, hogy és az egy kicsit egy ilyen ébresztőnek érzem, hogy ébresztő Samu, a valóság már nem az, ami tegnap volt, vagy tegnap előtt. Hát vagy lehet, hogy igazi, és tényleg a teknős bemutatott az operatőt nekünk. Vagy ez is lehetséges, és nyilván ezeket azért is hozzuk, mert ezek frappáns dolgok, meg azért is, hogy titeket is készítsünk, egyre acélosabbá és ellenállóbbá tegyünk a digitális világ veszedelmeivel szemben. Na de nézzünk szerintem egy másik videót, ahol szintén egy bemutatás történik, csak a magyar közvéleménynek, ugyanis következik a záró, visszatérő rovatunk, a heti súlyok, ami ezúttal heti súlyokné. Tehát, hogy most heti súlyoknét rovatot nézünk, ugyanis történt az itt a napokban, hogy Súlyokné Zsuzsanna asszony elment bevásárolni. Csak ő nem a Lidlbe, meg a Spárba megy tejet, meg tejfölt venni, hanem Szita polgármester úrhoz Ripőrónai képet válogatni. És hát nem tudom, te mit gondoltál, Samu, amikor így megnézted először ezt a videót, mert ezt te küldted át nekem. Igen, én picit azt gondoltam, hogy most akkor Súlyok Tamás picit még egyen lejjebb rakták a polcon, hogy most már picit nyugodj meg, Tamás, most nem kell megszólni, nem kell oroszokat kitörölni, stb. És picit azt éreztem, hogy nekem ez a Ripőrónai kép, amit a Sándor Palotába viszünk, az ilyen nagyon luxi hangulatú megint. Az, hogy mi bármit megtehetünk, mi idehozhatunk bárkinek a képét, és az nagyon, de ez meg nem akarom ezzel azonosítani, csak ez mindig nagyon rossz időket idéz meg nekem, amikor ilyen politikusok híres festményeket így eltulajdonítanak. Kvázi tudom, hogy ez egy kölcsön volt, és 3 éve kerül oda, csak ennek van egy ilyen rossz érzete bennem, de ez csak egy személyes megélés. Így nem is a rossz érzet, hanem nekem egy Móricz regény jött elő. Tehát, hogy ahogy elmennek Ripőrónai képet válogatni a kúriába. Tehát, hogy tényleg így az van, hogy miközben van egy ilyen probléma az egész mostani közéletben, hogy akkor a vezetőink azok mennyire luxiznak akkor, amikor az infláció hatalmas, gazdasági növekedés nincsen, akkor mit engedhet meg magának egy-egy állami vezető, hogy eközben így a semmiből elmondják, és bedobnak ilyen dolgot, az teljesen értetetlenné válik. Tehát, hogy ezt így a koncepcióját nem értem, hogy megint csak az, hogyha a köztársasági elnöki építkezésben egy történetmesélés lenne, akkor ez hova illeszthető be, hogy hirtelen akkor Sulyoknél elment a Ripő Rónai. Mert az is egy más, hogyha tényleg mondok egy példát, ahol pozitívan is el lehet ezt az egészet adni, hogy fontosnak tartja azt a köztársasági elnök, mondjuk, hogy minden megyeszékhelyről, vagy nem tudom, minden régióból egy-egy festőnknek a nevezetes képe ott legyen a Sándor palotában, amit majd a tárlatvezetésen meg lehetne nézni, és akkor végig megy az a videó, hogy amit tudom én, Somogy megyéből ez, Zala megyéből ezt, és akkor minden megyéből van valami, ami a nemzeti örökségünk, a nemzeti hagyatékunk része, és mondjuk lehet ennek a köztársasági elnök felesége, a nagykövete, és akkor bemutatják videón, hogy hogyan választja ki azt, amit majd mi magyarok megnézhetünk a Sándor palotában, de hogy akkor van egy történet, amiben ez illeszkedik. Így ezt most kevésbé értem. Ez a mi történetünkbe illeszkedik, hiszen most már a heti súlyok mellett a heti súlyoknél rovat is bemutatkozhatott. Hát én csak örvendek. Úgyhogy vissza fogunk térni, és Endre szomorkodik, hogy nem válaszoltam a tiszaadós kérdésére, ami, hogyha jól emlékszem, az volt, hogy a bizonytalanokra hogy hat ez az egész kampány. Itt erről beszéltünk már egy picit múltkor, hogy most nagyon röviden el fogom mondani. Itt az a lényege annak, hogy azok a bizonytalanok, akik kevésbé figyelnek a politikára, kevés információval dolgoznak, most már bő egy hete azt hallják, hogy tiszaadó, tiszaadó, tiszaadó, és ez bőven elég a Fidesznek, hogyha csak előhívja bennük azt az érzetet, hogy itt a Tiszát meg egy negatív dologgal, az adózással összekötik. Ugye Magyar Péternek ezért volt erre olyan válasza, hogy például a 5 milliárd feletti vagyonadóról beszélt, hogy ezzel kössék össze, most már elindított a Tisza is egy ilyen adókalkulátor, tehát hogy megpróbálja visszafordítani. Itt továbbra is azt mondom, hogy az a kérdés, hogy ez meddig marad még így napirenden, és hogy megjelenik-e mondjuk Köcsén, amiről beszéltünk, egy gazdasági szakértő, aki pedig a Tiszának a koncepciójáról hitelesen tud beszélni. És ezzel az adásunk végére értünk. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Fontos, hogy elindul az Innen és Túl Agóra, az a közösség, ahol exkluzív, élő felvételeken vehetnek részt azok, akik csatlakoznak ehhez a közösséghez. Ennek a módjáról majd mindenképpen tájékoztatunk titeket, de nagyon izgi lesz, és tájékoztatunk titeket mind az Instagram oldalunkon, mint szerintem a saját csatornáinkon is. Szóval tartsatok velünk, és találkozzunk jövő héten. És köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!